बंधन है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर, पैरों में बंधन है, तोड़ दे सारे बंधन तू, सारे बंधन को नचने दे पायल का शोर, तोड़ दे सारे बंधन को नचने दे पायल का शोर, दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर, पैरों में बंधन। मेरी जान निकलती जाती है, तू आशिक है मेरा सच्चा, यकीन तो आने दे, तेरे दिल में अगर शक है तो बस फिर जाने दे, इतनी जल्दी लाज का घूंघट ना खोलूंगी, सोचूंगी फिर सोच के चल कर सो बोलूंगी, तू आज बिहाना बोली ओए कुड़िये सारे बंधन को नचने दे पायल का शोर, दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर, पैरों में बंधन। सारे पायल का शोर। दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर। सब दरवाजे